Gips. Doden, gewonden, ontheemden, gijzelingen en bombardementen. Er zijn geen winnaars in de strijd tussen Israël en Hamas. Maar zijn er nog wel dingen te bedenken waardoor de strijd af zou kunnen nemen en mensen gered kunnen worden? Ik praat er zo over met twee mensen met veel ervaring in dat gebied. Dat zometeen dus in de Nieuwsbv. Nu ook al in het NOS-journaal meer daarover. Het dodental aan de kant van Israël is namelijk verder opgelopen. Het uitgebreide NOS-journaal met Yuri Stubenitski. In Israël zijn zeker 1300 mensen omgekomen door aanvallen van Hamas, melden Israëlische media. Een soortgelijk dodental is er ook aan Palestijnse zijde. Intussen bereidt het leger van Israël een grondoffensief voor. Correspondent Nasra Habib Allah in Israël. Ja, Nasra, is er al meer duidelijk over dat grondoffensief? Nou ja, een woordvoerder van het leger die heeft dus gezegd dat ze daarmee bezig zijn, maar dat ze wachten op groen licht eigenlijk van de regering. Gisteravond is er een noodregering gevormd voor zolang als dat de oorlog duurt. Met daarbij ook een oorlogskabinet. En die komen nu samen om met een strategisch plan te komen. En daar zal van afhangen wanneer ze die grondoorlog willen inzetten. En hoe verloopt de strijd op dit moment? Nou, er worden nog steeds over en weer aanvallen uitgevoerd. In Israël gaat de hele ochtend al het luchtalarm af vanwege raketten uit Gaza in het zuiden van het land. Na eigenlijk een lange stilte, want sinds gisteravond 10 uur tot vanmorgen was het eigenlijk stil. En in Gaza zijn de Israëlische aanvallen eigenlijk de hele nacht doorgegaan, ook tot nu. We zien daar een enorme verwoesting. Ik sprak vanmorgen ook even met onze producer in Gaza en die vertelde dat ook de plek waar zij met haar gezin juist naartoe gevlucht was nu ook gebombardeerd wordt en dat burgers eigenlijk niet meer weten waar ze nog naartoe moeten vluchten om in de veiligheid te komen. Ja, de Gazastrook is inmiddels ook totaal afgesloten door Israël. Wat heeft die blokkade voor gevolgen? Ja, heel erg veel gevolgen. Want naast die bombardementen raakt gewoon eigenlijk alles op. Voedsel, water, we zien lege schappen in winkels. Elektriciteit is er ook niet meer. Want de enige energiecentrale van Gaza die is er gisteren mee opgehouden omdat er geen brandstof meer was. En de Israëlische minister van Energie die heeft nu gezegd dat er ook pas weer brandstof Gaza inkomt als de Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten. En in een tweet heeft hij gezegd dat er tot die tijd geen elektrische schakelaar zal worden omgezet, geen waterkraan zal worden opengedraaid en geen tankwagen zal worden toegelaten. Dus ja, er is gewoon heel erg veel angst nu dat daar echt een humanitaire crisis uitbreekt. Intussen is ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, geland in Israël. Wat betekent zijn bezoek? Nou, hij wil eigenlijk met zijn bezoek laten zijn solidariteit en steun aan Israël tonen. Maar hij gaat ook met premier Netanyahu in gesprek over een eventuele humanitaire corridor voor de inwoners van Gaza. Om te kijken of zij niet via de grens met Egypte toch de Gazastrook kunnen verlaten. En verder gaat Blinken ook praten met Netanyahu over die Israëliërs die door Hamas nog steeds gegijzeld worden. Om te kijken hoe die mogelijk weggehaald kunnen worden uit de Gazastrook. En verder heeft hij morgen een ontmoeting met de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Die het voor het zeggen heeft in delen van de bezette westelijke Jordaanoever. Dankjewel, correspondent Nasra Habib Allah. De Nederlandse overheid blijft zo lang als nodig Nederlanders ophalen uit Israël, zeggen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Gisteravond laat kwam de eerste repatriëringsvlucht aan in Eindhoven met bijna 200 mensen aan boord. Vanmiddag vertrekt vanuit Duitsland een nieuw toestel om Nederlanders op te halen. Die vlucht wordt uitgevoerd door Defensie. Nederlanders die weg willen uit Israël worden opgeroepen zich te melden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Roemenië is opnieuw een aanvalsdrone neergestort, vlak bij de grens met Oekraïne. Een Oekraïnse havenstad aan de Donau wordt voortdurend aangevallen door Rusland. De rivier daar vormt ook de grens tussen Oekraïne en Roemenië. Al 3 keer eerder belanden er resten van drones in Roemenië. Het land heeft al meerdere veiligheidsmaatregelen genomen in het grensgebied. Veel nieuwe Amerikaanse films en series lopen meer vertraging op, want Hollywood-acteurs en studio's worden het maar niet eens over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Onderhandelingen tussen de acteursvakbond en entertainmentbedrijven zijn voorlopig opgeschort. De studio's zijn weggelopen bij de gesprekken omdat ze het nieuwste voorstel van de vakbond onhaalbaar vinden. De vakbond vertegenwoordigt zo'n 160.000 mensen. Scriptschrijvers in Hollywood hebben na een maandenlange staking wel een voorlopig akkoord gesloten. In Rotterdam is een man van 18 opgepakt die een explosief in zijn rugtas had. Hij liep vannacht door de wijk Sjaarloos. Het explosief wordt onschadelijk gemaakt. Wat de man ermee van plan was, is niet bekendgemaakt. President Poetin is bezig met zijn eerste buitenlandreis sinds het internationaal strafhof een arrestatiebevel tegen hem heeft uitgevaardigd. Poetin is in Kirgizië. Dat land erkent het strafhof niet en zal Poetin dus ook niet aanhouden. Mensen die een huis vinden in de vrije sector gaan meer huur betalen. Het gaat volgens woningverhuursite Paradius om een stijging van ruim 5% vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar. Gemiddeld betalen mensen €18 per vierkante meter. In de Russische regio Belgorod zijn 3 doden gevallen door brokstukken van een drone, zegt de gouverneur van het gebied. De drone was neergehaald door het Russische leger en de brokstukken kwamen op woningen terecht. Belgorod ligt op ongeveer 30 kilometer van de grens met Oekraïne. Het NOS-journaal. Op het voormalig terrein van vernietigingskamp Sobibor in Polen wordt vandaag de opstand onder de gevangenen van 80 jaar geleden herdacht. Op 14 oktober 1943 wisten zo'n 300 gevangenen uit het kamp te ontsnappen. Ongeveer 60 van hen overleefden de oorlog. Na de opstand vermoordden de nazi's de achtergebleven gevangenen en maakten ze het kamp met de grond gelijk. Met de bedoeling dat niemand ooit te weten zou komen wat zich op die plek had afgespeeld. De herdenking van vandaag is bijzonder, zegt onderzoeker Erik Somers van het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies. Een bijzondere gebeurtenis, altijd weer dat die opstand herdacht wordt. En zeker ook vandaag de dag met alle internationale gebeurtenissen. Ik zit hier 500 meter van de Oekraïnse grens vandaan. Sinds dat er in Israël gebeurd is. Dus je zit ook met dubbele gevoelens. Je herdenkt een oorlog en de slachtoffers van lang geleden, terwijl we hier dichtbij en middenin ook in een oorlogssituatie verkeren. Bij de herdenking houdt demissionair premier Rutte een toespraak. In kamp Sobibor vermoorden de nazi's vanaf 1942 in anderhalf jaar tijd meer dan 170.000 Joden. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft toegegeven dat hij schuldig is aan belastingfraude. Volgens Sky News heeft hij ongeveer €470 miljoen aan bezittingen in het buitenland niet aangegeven bij de Britse Belastingdienst. Vorig jaar ontkende Ecclestone de fraude nog. Nu bekent hij schuld en daardoor gaat een rechtszaak tegen hem waarschijnlijk niet meer door. Bernie Ecclestone zou voor zo'n €750 miljoen hebben geschikt met de Belastingdienst. De omzet van de 300 grootste webwinkels in Nederland is vorig jaar voor het eerst gedaald, blijkt uit een jaarlijks overzicht van de grootste online winkels. De omzetdaling komt door corona, zegt het vakblad voor webwinkels Twinkel. Door corona heeft de omzet van online winkels een boost gekregen van zo'n 5 jaar vooruit. Dus de omzet die zij maakten de afgelopen jaren, die zit op het niveau wat je eigenlijk pas in 2025 zou kunnen verwachten. Dat kan natuurlijk niet uitgaan, dus op een gegeven moment moet er weer een afvlakking komen om dat te corrigeren. Vorig jaar daalde de omzet bij webwinkels met zo'n 2% ten opzichte van een jaar eerder. Het weer, in het zuiden regenachtig en ook in het midden van het land kan het regenen. In het noorden af en toe zon, het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen vooral 's ochtends regen en het wordt zacht morgen 19 tot 24 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart. Ja, op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat een file van 10 kilometer tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. Er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 3 kwartier. De A27 Utrecht richting Gorkum daarentegen is vrij bij Lexmond. 7 kilometer file, dat wel. Vanaf Nieuwegein een kwartier vertraging. En door een sein- en wisselstoring rijden nog altijd geen treinen tussen Hilversum en Almere Centrum. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen, helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling en alcohol heeft daar een schadelijk effect op. Zelfs al bij 1 drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Niks 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op niks18.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Koninklijke Kunst. Een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis. Nu in Museum Gouda. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Koninklijke Kunst. Normaal achter gesloten paleisdeuren. Nu in Museum Gouda. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Stemmen is een groot goed. Dus laat uw stem niet verloren gaan. Daarom roep ik iedereen op. Neem uw verantwoordelijkheid en ga stemmen. Het gaat om onderwerpen die Nederland aan het hart gaan. Onderwijs, mobiliteit, vakantie, koffie, schoenen, Kluun. Breng uw stem uit op de genomineerde radiocommercials op besteradiocommercial.nl. Dan maakt u tevens kans op een DAB Plus radio. Dank u wel. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Goedemiddag. Ex-Ajaxiet en 103-voudig international Daley Blind verliet tot zijn verdriet Ajax via de achterdeur, maar lijkt nu in Girona herrezen. Je hoort na 12:30 hoe dat precies zit. En zijn er nou dingen waar je met de beste wil van de wereld geen woord voor kunt vinden? Nou, die woorden die er niet zijn, die heten ontbreekwoorden. En Rick de Leeuw die maakte daar de rubriek Nieuwe Feiten over. Dat allemaal zo meteen. Nu eerst de oorlog tussen Hamas en Israël. Ja, want de oorlog tussen Hamas en Israël voedt voort. Aan beide zijden van het conflict vielen inmiddels zeker 1200 doden, duizenden gewonden. En Gaza zit op dit moment potdicht, verstoken van elektriciteit, brandstof, water of eten. Zo'n 340.000 Gazanen zijn ontheemd en op de vlucht. Is het nog mogelijk in deze situatie hulp te bieden in dat conflictgebied? Aan de lijn heb ik Carla Jonker, zij is hoofdnoodhulp van het Rode Kruis. Goedemiddag, Carla. Goedemiddag. Ja, Israël heeft de Gaza dus helemaal afgesloten. Lukt het jullie dan wel om hulp te bieden aan de mensen daar? Nou, wij zijn onze zustervereniging, de Palestijnse Rode Halve Maan, is in Gaza actief. Zij hebben daar een ambulancedienst en twee ziekenhuizen die zij daar runnen. En we zien nu wel dat, omdat de infrastructuur van Gaza is beschadigd, dat het niet meer mogelijk is om alle gebieden per ambulance te bereiken. En daarom hebben zij hun ambulance verdeeld in de wijken, zodat mensen nog te voet bereikt kunnen worden waar geen ambulances meer kunnen komen. En dat is helaas met gevaar voor eigen leven. Gisteren zijn er 4 medewerkers tijdens hun shift omgekomen. En daarnaast zien we natuurlijk dat er geen elektriciteit meer is in de ziekenhuizen, ja, als de benzine opraakt. En dat gaat desastreuze gevolgen hebben voor babytjes in couveuses, mensen die afhankelijk zijn van zuurstof, patiënten die afhankelijk zijn van nierdialyse. Dus dat is een humanitaire ramp. Ja, een nachtmerrie, als ik dat ook zo hoor. Wat voor hulp, hè? Want je zegt van ja, het gaat dus op hulp op de grond. Maar om wat voor hulp gaat het dan eigenlijk wat jullie bieden? Ja, de Palestijnse Rode Halve Maan heeft een 40-tal ambulances waarmee zij in Gaza actief zijn. Ze hebben er ook eenzelfde aantal op de Westbank. En ze hebben ziekenhuizen waar mensen behandeld worden, waar mensen dus nu ook naartoe gebracht worden, die puilen uit. En daarnaast, onze vrijwilligers gaan ook naar de scholen, Waar mensen onderdak zoeken om dekens, water, matrassen, hygiënekits uit te delen. En hun ook mentaal, zeg maar, bij te staan. Ja, maar daarvoor moeten jullie die middelen ook hebben. Nou is de Gaza helemaal afgesloten. Je zegt het lukt nog wel om daar op de grond het een en ander te doen binnen de situatie. Maar het wordt steeds penibeler. Kunnen jullie ook niet via Egypte bijvoorbeeld naar binnen? Egypte zegt, we stellen de grens niet open voor vluchtelingen, maar misschien nog wel voor noodhulp? Ja, er zijn gesprekken gaande om de grensovergang bij Rafah te openen. Mm-hmm. Maar gisteren is die overgang nog gebombardeerd, dus het moet ook veilig zijn. En we hebben al wel als Rode Kruisbeweging samen met de Egyptische Rode Halve Maan onze logistieke pijplijn daar ingericht. Dus daar is een warehouse, daar hebben we medische goederen op voorraad staan. Dat op het moment dat de veiligheidssituatie het daar toelaat, om de Egyptische Rode Halve Maan en de Palestijnse Rode Halve Maan samen te coördineren, dat die goederen zo snel mogelijk Gaza in kunnen en hopelijk patiënten Gaza uit kunnen. Ja, je hebt het over bombardementen, maar Israël is ook bezig met een grondoffensief, hè? Dat is in de voorbereiding. Dan wordt Gaza dus ook op de grond een oorlogsgebied waar gevochten wordt. Gaat jullie hulpverlening dan ook gewoon door? Ja, onze medewerkers en vrijwilligers van de Palestijnse Rode Halve Maan, die wonen daar, die blijven daar. Ja. En zolang als zij brandstof en medische goederen hebben, zullen zij hulp blijven verlenen. Maar als dat op is, dan is dat niet meer mogelijk. Met gevaar voor eigen leven. Dus Carla Jongers, hoofd noodhulp van het Rode Kruis, dank u wel. En we hoorden dus dat Israëlische luchtaanvallen ook de hulpverleners in het gebied niet ontzien. Bij mij in de studio hebben we Midden-Oosten-deskundige Almar Dwijk zitten, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Goedemiddag. Universiteit van Tilburg. Van Tilburg, ja. Wel even een andere stad inderdaad. Oud-diplomaat Berber van der Woude, jullie hebben meegeluisterd. Wat treft jullie nou het meest in dit verhaal, Berber? Ja, mij treft natuurlijk het meest, denk ik, de baby's en de mensen aan de beademing. Dat je gewoon weet van dit is eindig en straks is de brandstof op en kunnen onze generatoren niet meer laten draaien en dan gaan jullie gewoon dood. Ja. En dat is gewoon echt een gevolg van gewoon een keuze om die brandstof het gebied niet in te brengen. Dat vind ik gewoon onvoorstelbaar. Dat er dus een besluit wordt genomen om mensen bewust te laten creperen. Omer? Ja, en voor mij is het ook een vraagstuk van de westerse landen die Israël eigenlijk gewoon een carte blanche geven. Die Israël laat doen wat het wil, zonder ook maar op één moment de burgerslachtoffers van de Palestijnen te erkennen. Maar laten we wel zijn, 50% van de bevolking van Gaza zijn gewoon kinderen. En daarnaast zijn er nog 2,2 miljoen mensen die daar wonen en die niet bij Hamas zitten. En wanneer wij over de Gazastrook praten en over Hamas praten, dan doen we alsof het één groot gebied is met Hamas-strijders, in plaats van dat we erkennen dat daar mensen zitten die nu tussen die twee moordlustige partijen in zitten. Ja, je hebt het over de helft is kind eigenlijk. Ja, nou, de helft is onder de 18 jaar. Onder de 18 jaar. En nou doe jij onderzoek daarnaar. Je volgt voor je werk jongeren in Israël en ook in Gaza. Hoe gaat het dan met deze jongeren op dit moment? Ja, heel slecht. Ten eerste moeten we ook zeggen dat het vrij stil is. Omdat er juist ook geen elektriciteit is. Er is ook geen internet en wat dan ook. Sommige Palestijnse activisten hebben gezegd dat dit een bewuste keuze is van Israël om ook te verbergen wat ze daar aan het doen zijn. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een manier om heel erg veel druk te zetten op de bevolking zelf. Maar hoe het daar met ze gaat is van de kleine berichtgeving die we krijgen, is de situatie ontzettend angstaanjagend. Mensen kunnen nergens naartoe. En Egypte heeft ook gezegd dat ze geen vluchtelingen toe zullen laten. Dus mensen zitten letterlijk in een kooi die gebombardeerd wordt op het moment. Berber van der Woude, je hebt als diplomaat 3 jaar in Israël en het bezette gebied gewerkt. 2 jaar. 2 jaar. Maar goed, Gaza is nu voor een groot deel helemaal afgesloten. Precies zoals Omar ook al net schetste. Ja, Israël bereidt ook een militaire aanval op de grond voor. Hè? Een grondoffensief, zoals we dat nu noemen. Heb jij het ooit eerder zo erg gezien? Nee, zeker niet. Nee, tot nu toe is het altijd beperkt gebleven tot luchtaanvallen. Niet dat dat mild is. Hè. Ik ben in 2021 een paar keer in Gaza geweest. En ze zijn daar eigenlijk in een permanente staat van wederopbouw. Hè? Dus je loopt daar altijd, of ja, je rijdt daar altijd tussen de kapot gebombardeerde gebouwen door. En om nog eventjes in te haken op hoe gaat het met de mensen daar. Ik bedoel, dit is niet de eerste keer dat ze zo'n gigantische regen van geweld over zich heen krijgen. Deze mensen die kunnen niet eens lijden aan posttraumatische stresssyndroom, want die zitten eigenlijk voortdurend midden in de stress. Precies. Dus de mentale gezondheid van de Gazanen, dat is ook een hele grote crisis. Die ook weer allemaal andere. Dit is gewoon een bevolking in constante stress en trauma. Ja. Laten we heel even naar de oplossingen gaan. De mogelijke oplossingen die we de afgelopen dagen voorbij hebben horen komen. Hè? Om ergere escalatie en nog meer doden in de regio te voorkomen. Er worden de afgelopen dagen een paar dingen genoemd in de media die daarbij zouden kunnen helpen. Amerika wil volgens NBC News voor Palestijnen die in Gaza wonen een humanitaire corridor creëren. Waar we het net al ook eerder even over hadden gehad. Ja, zij zouden dan via Egypte het oorlogsgebied kunnen ontvluchten. Nou, Egypte die heeft al laten weten dat het geen corridor voor vluchtelingen wil. Zou het, Omar, sowieso een optie zijn voor Gazanen? Zouden ze daar gebruik van maken, denk jij? Nou ja, ik denk dat wel aardig. Ja, het is niet alsof ze een keuze hebben op zo'n moment. Als je gebombardeerd wordt, dan moet je gewoon weg. Laten we dat ten eerste voorop stellen. Maar ja, waar kunnen ze naartoe? Eigenlijk is de keuze of je wordt mogelijk doodgebombardeerd, of je wordt, zoals vele andere Palestijnen, een eeuwige vluchteling in een ander land. Ik bedoel, de vluchtelingen van 1948, die zitten nog steeds in vluchtelingenkampen in de regio. Ja. Dus beide opties zijn eigenlijk niet echt opties. Je creëert dan evengoed een probleem voor de toekomst en een uitzichtloosheid voor die mensen die ze nu al hebben, maar in de toekomst dus ook hebben. Ja, ja. De Wereldgezondheidsorganisatie roept op tot een humanitaire corridor, hè, om burgers wel dan te voorzien van die cruciale medische middelen. Als er dan toch geen vluchtelingen, dan in ieder geval die cruciale medische middelen. Nou, vertelde het Rode Kruis net al dat de doorgang bij Rafah gebombardeerd is. Ja, tweemaal inderdaad. Omar, wordt dat dan wel haalbaar? Om dan die cruciale medische middelen daar dan te krijgen? Dat is de vraag. We weten niet wat de schade is aan de Rafah-overgang. Voor nu ziet het eruit dat hij deels operationeel is. Maar dat weten we dus ook niet zeker, omdat er een complete blackout is aan informatie die eruit komt. Hmm. Nou ja, als het hypothetisch zo is dat hij bruikbaar is, dan zullen middelen daar misschien wel doorheen kunnen komen. Hmm. Maar het feit al dat hij is beschadigd betekent dat dat veel minder efficiënt en veel lastiger zou gaan. Hmm. Maar in eerdere conflictgebieden is wel eens VN-vredesmacht neergezet. Hè? In Libanon trouwens, 1978, ook bij oorlog tussen Israël en Egypte, 1973, eerder ook al. Zou dat niet een oplossing kunnen zijn, denk jij? Ik denk dat dat een mogelijkheid zou kunnen zijn die je zeker moet verkennen. Ik vraag me alleen af of Israël dit ooit gaat toestaan, een vredesmacht op wat het beschouwt als zijn grondgebied. Ja, schudt nee, Omar? Nee, want ze hebben het pertinent geweigerd vanaf Libanon tot vandaag. Mm. Dus sinds de jaren 80 tot vandaag hebben ze VN-veiligheidsmachten uitgesloten. Maar kan dat wel? Kan dat zo wel, Israël, die dat weigert? Hoe werkt dat eigenlijk internationaal? Nou ja, zo'n vredesmacht komt er alleen als het ontvangende land het ook ontvangt. En in dit geval, ik bedoel, je kan wel zeggen Gaza is Palestijns gebied. Ja. Maar goed, het is natuurlijk de controle over de buitengrenzen. En over eigenlijk alles wat in en uit, dat zien we nu, alles wat in en uit gaat. Nou ja, je hebt Egypte, maar je hebt eigenlijk gewoon de mensen zijn echt onder controle en blokkade van Israël. Mm-hmm. Als Israël het niet wil, gebeurt het natuurlijk niet. Gebeurt het dus gewoon niet. Dus de kans is ook vrij klein aanwezig als ik Omar zo hoor dat het gaat gebeuren. Wat kan er dan wel op korte termijn, denk jij? Nou, op korte termijn is het echt heel erg belangrijk dat gewoon het allerergste geweld gewoon gestopt wordt. Dus wat heel belangrijk is dat alle landen druk uitoefenen op Israël om terughoudendheid te betrachten en druk uitoefenen op de landen in de regio, dus Egypte, Qatar, die goede toegang hebben tot Hamas, mm-hmm. om daar ook een stap te eisen, zodat je een soort van stap terug hebt aan alle kanten. Ja. En dan ontstaat er pas weer ruimte om überhaupt na te denken. Maar we zitten nu in een soort van sfeer van enorme vergeldingsdrang aan Israëlische kant. Gigantische stress. Het is gewoon een chaos. Mm-hmm. En je moet eerst uit die chaos om weer überhaupt helder te kunnen nadenken. Ja. En dat is dus ook waarom ik me zo zorgen maak over de internationale reactie van de Europese Unie, van Nederland ook. Er is, we hadden de volgende dag meteen de Israëlische vlag hoog in de masten gehesen. Er is alleen maar eigenlijk steun uitgesproken aan Israël. Wat heel begrijpelijk is na zo'n traumatische gebeurtenis. Geweld van Hamas. Absoluut. Maar zonder al te gaan staan voor het internationaal humanitair recht. Zonder al te gaan zeggen van jullie moeten terughoudendheid betrachten. Want het maken van burgerslachtoffers moet je zoveel mogelijk vermijden. En dat is wat mij eigenlijk heel erg zorgen baart. Dat de internationale gemeenschap op dit moment misschien wel eerder olie op het vuur gooit. Ja. Dan dat het werkt aan de-escalatie. Ja, maar hoe werk je aan de-escalatie dan, Omar? Wat zou de internationale gemeenschap dan moeten doen? Druk uitoefenen om die omringende landen? Onder andere, maar vooral op Israël. Ik denk dat elk land ter wereld nu het oorlogsrecht moet gaan benadrukken. Een hele enclave met 2,2 miljoen inwoners ontnemen van water, voedsel en brandstoffen. Dat is gewoon een flagrante schending van internationaal recht. En daar zouden ze Israël op moeten aanspreken, bedoel je? Ja, druk zetten op Israël dat het proportioneel is wat ze doen met Hamas. Want ik denk dat vrij weinig mensen op dit moment er heel erg veel moeite zouden hebben als Israël met Hamas knokt. Het probleem is, er zitten 2,2 miljoen mensen tussen die het recht hebben op een fatsoenlijk leven. Ja. En we kunnen dus niet gaan zeggen, we staan achter die gevechten met Hamas zonder dat we achter de rechten van de burgers die daar zitten staan. En dat moeten nu geboren. Die nuance moeten aangegeven worden. Landen moeten zeggen, oké, vecht maar met Hamas, maar laat de burgers er buiten. Ja, vecht maar met Hamas. Maar ja, Berber, hoe stop je Hamas dan? Dat is ook heel ingewikkeld. Want het is niet zo dat als ze daar Gaza binnentrekken, dat alle Hamas-strijders dan rondlopen met een hallo, ik ben Hamas militaire tak. Hè? Ja. Dus het is een hele complexe samenleving ook. Hè? Gaza leeft al sinds 2006 onder bewind van Hamas. Hè? Hamas heeft ook een politieke tak, die natuurlijk de bureaucratie eigenlijk ook organiseert in Gaza. En de Gazanen zijn zeker niet allemaal Hamas-strijders, maar heel veel mensen hebben wel een link met de politieke Hamas. Ook alleen al omdat zij zorgen voor de voorzieningen. Zij zijn een grote werkgever. Hamas voert ook een repressief regime in Gaza. Dus mensen hebben ook gewoon, het is gevaarlijk voor mensen om zich uit te distancieren van Hamas. Uh-huh. Dus als Israël verstaat onder we gaan Hamas uitschakelen, we gaan iedereen die sympathie of die gelieerd is aan ook de politieke Hamas uitschakelen, dan blijven er heel weinig Gazanen over. Ja. Breng me overigens weer op het gesprek wat wij eerder deze week hebben gevoerd, Omar, over de berichtgevingen. Ja. Wat betreft de oorlog tussen Hamas en Israël. Jij zei eerder bij mij hier aan tafel dat je daaraan stoorde. Hoe is het nu? Ja, het is zeker in de media wel wat meer bijgetrokken. Dus dat is in ieder geval goed om te zien. Maar het is ook waar politici zich heel labiel hebben opgezet. Mm-hmm. En dat alle talkshows gedomineerd waren van, oh, dit is afschuwelijk voor Israël. Heeft de media wel op een gegeven moment een nuance daarin aangebracht. Laten we naar een van die talkshows gaan waar jij toevallig ook zat, Berber. Je zat aan tafel bij Op 1. Mm-hmm. Daar belandde je in een felle discussie met demissionair minister Dylan Jessicus. Vrede is nog nooit zo ver weg geweest. En hoe kan je tegen een land zeggen, nou, wacht maar even, terwijl er honderden mensen gegijzeld zijn en nog veel meer vermoord. Ja. We gaan nou eens een goed gesprek organiseren. Dat punt is hetzelfde. Ik wil even naar Berber, want wat hier gezegd wordt, inderdaad, Hamas gebruikt ook mensen als Er zijn 2 miljoen mensen gegijzeld in Gaza al sinds 2007. U zit het toch naast elkaar. En dit gesprek hadden we vorige week kunnen hebben en kunnen we over een tijd want hebben. De vrede maar niet is als nog nooit zo ver weg geweest. Die was al nog nooit zo ver weg als voordat dit gebeurde. Hè? Laten we wel wezen. Een behoorlijke discussie, Berber van der Wouden. Wat vond je überhaupt van deze discussie daar aan tafel? Ja, nou, ik begrijp, het was zondagavond. Zaterdagochtend was het was de aanval begonnen van Hamas. En er kwamen de hele tijd nog stukken informatie naar boven van hoe ongelooflijk gruwelijk het was. Dus ik begrijp dat er heel veel ruimte moest zijn voor afschuw, voor verdriet, voor boosheid, zeker, voor rouw, absoluut. Ja. Maar ja, door iemand als ik of degene die bij jou andere, ja, er was een Palestijnse politicoloog ook bij. Die zit bij mij. Ja. Uit te nodigen. Ja, kun je wel verwachten dat je ook naar een stuk duiding ook toe gaat. Ja. En ik schrok van het feit dat het moment dat ik begon te duiden van dit was een afschuwelijke en echt van een schaal die we nog niet eerder hebben gezien sinds lange tijd gebeurtenis. Maar hij komt niet uit het niets. We moeten weten wat de situatie is. Hè, niet alleen in Gaza, hè, maar in de hele bezette Palestijnse gebieden. Waar komt dit vandaan? De context dus eigenlijk. En ik probeerde dus de stap te zetten naar de context. Mm-hmm. En daar werd ik meteen de mond gesnoerd, omdat ze dat, ja, alsof het moreel verwerpelijk is om te zoeken naar een feitelijke, naar wat is de realiteit? Want ja, als diplomaat ga je natuurlijk op zoek naar oplossingen. Ik ben wel geen diplomaat meer, maar ik vind die oplossing van het probleem wel heel belangrijk. En om een oplossing te kunnen vinden, moet je snappen wat er gebeurt. Zeker. En ik vind het gewoon buitengewoon luie en domme politiek. En politiek, dat is het. Dus ik vond het echt heel erg heftig dat daar eigenlijk gewoon politiek werd bedreven en misschien zelfs wel campagne gevoerd werd over de lijken, niet alleen van de Palestijnen die nu dood, maar ook van die Israëlische mensen die daar omgekomen zijn bij die aanslag. Ja. Nou zegt Omar van je ziet een verandering in de berichtgeving. Zie jij dat ook dan? Want dit was zondag. Zie jij inmiddels dat het gekanteld is in de media? Ik heb echt het gevoel dat er wat meer nieuwsgierigheid is naar wat gebeurt hier nou eigenlijk? Hoe kon dit ontstaan? En kijk, ik erger nog steeds aan het feit dat er pas media-aandacht voor iets is als er ook een Israëlische dode is gevallen. Hè? Want er vallen natuurlijk elke dag Palestijnse doden. Al dit jaar, totdat deze aanval gebeurde, was het dodelijkste jaar sinds tijden aan de Palestijnse kant. Dus daar ergerde ik allemaal aan. Maar ik merkte wel gewoon een soort van nieuwe nieuwsgierigheid. Ja. En ook minder terughoudendheid in bijvoorbeeld een heel krantenartikel schrijven over de Palestijnse kant, zonder daar een soort van op kunstmatige wijze nog even ook een Israëlisch zielig verhaal bij te zoeken. Okay. Dus dat stemt mij wel heel positief. Dat het niet, het lijkt erop alsof er wat meer balans in is ontstaan. En niet valse balans, maar gewoon oprechte balans. Goed. Dank jullie wel. Ex-diplomaat Berber van der Wouden en Omar Dwijk, Midden-Oosten-deskundige aan de Universiteit van Tilburg. Ja, dank je. Dank je. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Voetballer Daley Blind zit in de herfst van zijn carrière, maar het lijkt erop dat de zon bij zijn Spaanse club Girona hem erg goed doet. De voetbalpers in Spanje spreekt zelfs van een herrezen Daley Blind. In Nederland kennen we Daley vooral als verdediger bij Ajax met gevoelige pas naar voren, maar scoren kan hij ook hoor. Ziyech, Dolberg, Blind en ook Blind gaat maar eens schieten. Zo! Dat is het mooiste doelpunt vanmiddag in Amsterdam. En heerlijk geraakt. Ja, en of dat scoren ook goed gaat bij zijn voormalige club in Spanje, dat hoor je zo meteen. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Juri Stubenitski. De Gazastrook krijgt pas water, stroom en brandstof als Hamas alle gegijzelde mensen vrijlaat, zegt de Israëlische minister van Energie. Israël heeft de Gazastrook geblokkeerd en er ontstaan inmiddels tekorten aan van alles. In Roemenië is opnieuw een gevechtsdrone neergestort vlakbij de grens met Oekraïne. Een Oekraïense havenstad aan de Donau wordt voortdurend door Rusland aangevallen. De rivier daar vormt ook de grens tussen Oekraïne en Roemenië. Er is een tweede verdachte opgepakt voor poging tot doodslag op een man uit Rijswijk. Hij stond op station Hollandspoor in Den Haag toen hij werd belaagd door twee mannen met grote kapmessen. Hij bleef ongedeerd. En voetbalclub SC Cambuur neemt maatregelen tegen het gooien van plastic bekers naar het veld. De club gaat netten ophangen bij de Noordtribune. Dit seizoen zijn 4 van de 5 duels tijdelijk stilgelegd doordat supporters bekers naar het veld gooiden. En dan de ANWB Verkeersinformatie. Met een file bij Amsterdam op de A10 Ring Oost richting Zaanstad. Voor de Zeeburgertunnel staat een te hoge vrachtwagen. Dat geeft 2 kilometer stilstaand verkeer. A12 Duitse grens richting Arnhem. Een file van 13 kilometer tussen Afrit Beek en Knoopend Velperbroek. Spoedreparatie houdt 2 rijstroken dicht. En de vertraging is echt veel meer dan een uur. En 242 Middenmeer richting Alkmaar. Een file van 3 kilometer bij Boekelemeer. 10 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. En vandaag is dat uiteraard Dolf Jansen. Goedemiddag, ik kwam deze week nogal op verschillende treinen systemen tegen. Manieren van doen en realiseren we dat we heel vaak blijven steken in die systemen. Dat we dingen blijven doen zoals we ze al heel lang doen. Eigenlijk zonder andere reden dan dat we het al heel lang zo doen. Terwijl verandering van doen en van systemen zo vaak zo nodig is. Maar natuurlijk wel energie kost, durf nodig heeft, voortrekkers soms. Ik realiseerde me ook dat ik ook ooit een systeem had waar ik aan vasthield. Ja, ook tegen beter weten in. We spreken van de vroege jaren 70 van de vorige eeuw. Ik was een succesvol leerling op de lagere school. En daarna zo stil en terughoudend dat vele medeleerlingen geen enkele herinnering aan mij zullen hebben. Pas toen ik op mijn 7e een hoognodige bril kreeg aangemeten, viel me enige aandacht ten deel. En dan nog vooral, kijk nou, wat een rare bril. Oh, er zit nog een jongen aan vast ook. Mijn systeem ging over meisjes in mijn klas. Het waren er 16. Ik denk dat ik ze allemaal leuk vond of zou kunnen vinden en had een systeem ontwikkeld om in te schatten waar, hoe en bij wie ik enige kans zou kunnen maken. Ik hield ze in de gaten, maakte aantekeningen, staatjes, grafieken over hoe ze deden, met wie ze praten, waarover ze praten, waarom ze lachten, of ze naar me keken, met wat voor blik ze keken en hoe lang ook. Kort, met iets van een lachscore in mijn systeem, een stuk hoger dan medium lang, met mogelijk iets van afkeer of nog langer met ongeremde verbazing. Die verbazing kon gaan over genoemde bril, mijn kapselkeuzes, mijn intellectuele vermogens of mijn aanwezigheid überhaupt. De aantekeningen, staatjes en grafieken zet ik elke avond om in tabellen en die bestudeerde ik dan weer urenlang voor de klasavond met disco aanving. Het was een perfect systeem. Het alles bleek met bijkans wetenschappelijke zekerheid met welk meisje ik zou gaan dansen, kusjes in overleg. En het werkte voor geen meter, gewoon helemaal niet. Want of ze was er niet die avond, of ze danste alleen met Roberto. En ja, ondanks alles hield ik 6 jaar aan dit systeem vast. Ik had geen idee hoe ik het anders zou moeten doen. Afgelopen maandag zag ik de film Forever Human van Jonathan de Jong en Teun Toebes. Het is een persoonlijke, aangrijpende film, maar ook een call to action. De film vertelt hoe wij in dit beschaafde land omgaan met mensen met dementie en kijkt of dat ook anders kan. Wij geven mensen met dementie de zorg die ze nodig hebben, begeleiden ze. Heel soms is er in het strakke minutenstaatje ruimte voor wat extra persoonlijke aandacht. Maar feitelijk zitten mensen met dementie vooral opgesloten. Doen ze heel weinig, lijken ze daardoor bijna niks meer te kunnen en wordt medicatie vrij veelvuldig toegediend. Forever Human laat met voorbeelden uit onder meer Scandinavië, Zuid-Afrika, België en Zuid-Korea zien dat het anders kan door het systeem te veranderen. Door heel vroeg te signaleren, door in te zetten op de factoren die dementie kunnen verhinderen of vertragen. Inderdaad, zaken als bewegen en gezonde voeding en zo min mogelijk blootstelling aan stoffen die voor een ander gewoon een ingrediënt of een bestrijdingsmiddel zijn. Mentaal actief blijven door te lezen en dingen blijven aanleren. Maar ook door mensen met dementie als mens en niet als patiënten behandelen, door ze meer vrijheid te gunnen, meer verantwoordelijkheden te geven, door het simpele en ontroerende feit van nabijheid en geluksmomenten. Ik zag mensen met dementie die buiten wandelen, die een huishouden runnen, die dansen en zingen en lachen, die mens zijn, omdat je ze vraagt waar ze gelukkig van worden en dat probeert te geven, in plaats van ze alleen als patiënt, als bewoner te zien. Echt, het kan, maar je moet de durf hebben het systeem te veranderen. Vreselijke terreur beantwoorden met oorlogsmisdaden is niet het systeem. Landbouw overeind houden met glyfosaat is niet het systeem. De verdediging van Ajax, het middenveld en de aanval zijn afijn. U heeft een beeld. Durf het systeem te veranderen, heb ik met mijn systeem van lang geleden ook gedaan. Maar dat kon natuurlijk ook omdat ik de pezige jonge god van Radio 1 werd. En dan komt de rest vanzelf. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. Ja, stel je voor, je bent op een feestje of in de kroeg. Je neemt het drankje waarvan je weet dat het er eentje te veel is. En waarvan je weet dat het je echt een gênante avond gaat opleveren en waarschijnlijk de afgrond induwt met op de bodem gewoon een dikke vette kater. Hoe noem je dat glas dan? Ja, er is geen woord voor in de Nederlandse taal. En stel je voor, je zoekt op het internet naar een recept en je vindt jezelf uren later terug in een potpourri van Wikipedia-artikelen, oude hits, kattenfilmpjes. Ja, wie is daar niet geweest? Wat heb je dan in hemelsnaam eigenlijk gedaan? Ja, dat staat ook niet in het woordenboek. In het Vlaamse Radio 1-programma Nieuwe Feiten omschrijft schrijver en dichter Rick de Leeuw elke woensdag een situatie of een verschijnsel waarin het Nederlandse taal nog geen woord voor bestaat. En nu is er een boek vol van met zulke ontbreekwoorden, zoals hij ze noemt. Rick de Leeuw, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, als het goed is, had je gisteren een uitzending, hè, van Nieuwe Feiten, zo heet het programma. Welk ja. ontbrekend woord is er besproken? Gisteren is het nieuwe woord azertitis geboren geworden. Azertitis? In Nederland zou dat kwertitis zijn. Uh-huh. Dat is eigenlijk een woord wat probeert te dekken het fenomeen dat er oplossingen zijn voor problemen die allang geen probleem meer zijn. Oplossingen en, voor problemen die geen probleem meer zijn. Die allang geen problemen zijn. En het voorbeeld was de letterstangetjes ja. bij de typemachine van vroeger. Die konden in elkaar klutsen als je te snel typte. Ja, dus klopt. Daarom hebben ze het toetsenbord vroeger zo ingewikkeld gemaakt dat zelfs bij mensen die heel snel typten niet zou gebeuren. Maar die letterstangetjes zijn er allang niet meer. We hebben nu een computertoetsenbord. Ja. Maar de toetsen liggen nog steeds heel ingewikkeld verdeeld. Terwijl die zouden allang veel makkelijker kunnen worden worden neergelegd. Aha, dus de indeling van mijn toetsenbord. We botsen op een oplossing van een probleem dat lang geen probleem meer is, waardoor die oplossing eigenlijk problematisch geworden is. Nou, daarvoor hebben we nu een woord. Azertitis. Azertitis. Wat een azertitis toetsenbord. Jongen. Oké, goed. Nou had ik het net over dat ene drankje, hè, waarvan je weet dat het precies net dat drankje te veel is. Waarvan je weet, oh, dit wordt gênant, dit wordt een kater morgen, vreselijk. Hoe heet dat drankje? Dat heet sinds onze uitzending van begin dit jaar, heet dat het hamerglas. Het hamerglas? Denk ik aan de man met de hamer? Je ziet hem staan, hè? Je voelt hem. Je voelt hem aankomen dan. Ja. Is dat een beetje dat glas wat je dus knock-out slaat eigenlijk? Vandaar de hamer? Ja, waar de man met de hamer al met zichtbaar genoegen zijn gereedschap voor klaarmaakt. Ja. Het zijn begrippen die al lang bestaan, maar nog nooit benoemd zijn geworden als dusdanig. Ja. Is ook niet iets wat je enthousiast dan gaat zeggen. Ik haal nog even een hamerglaasje. Nee, maar je herkent hem wel als je hem voor je ziet staan. Precies. Dat belangrijk is. En de volgende ochtend weet je het zeker. Oh, dan weet je het zeker, inderdaad. Ja, en een oeverloos scrollen op je telefoon, hè, dat je begint met het zoeken naar een recept en uiteindelijk uitkomt met kattenfilmpjes, rare Wikipedia-feitjes en zo. Is daar ook een woord voor? Dat heet digidolen. Oh, van een beetje ronddolen op het internet. Ja, precies, die doelloze dwaalsessie over het internet, waarbij je inderdaad van de ene. Dus dat is niet het algoritme zoals Arjen Lubach dat de fabeltjesfuik heeft genoemd, want die is opzettelijk, hè? Ja. Dat je in een hoek wordt gedreven door een zoekterm in te geven. Maar echt, dit is meer van dat naar dat idee. Oh, dat is ook interessant. En voor je het weet zit je wat je heel vroeger nog wel eens in de encyclopedie deed. Ah, zo ja, dat vond ik ook altijd toen wel erg leuk. Maar toen had ik heel veel tijd. Precies dat. Ja. Maar dit is eigenlijk de 2.0-versie daarvan. Precies. Maar dan heb ik net als bij het hamerglas, hè, dat is ook achteraf. En digidolen is ook maar iets wat je achteraf weet. Je kunt niet van tevoren zeggen, ik ga even een potje digidolen. Hoewel? Het zou kunnen, maar waarschijnlijk is de trigger dan al. Oh nee, dat moet ik niet doen, want nee, ik precies. moet iets nuttigs doen. Ja, okay. Je ging vroeger ook niet met de encyclopedie op schoot zo eens een lekker uurtje bladeren. Nee. Je komt erachter dat je dat aan het doen bent. Juist. Ik ben weer aan het digidolen. Shit, weer gedigidold. Hey, en hoe kwam je eigenlijk op het idee voor dit programma? Ik kwam er op. Heel lang dacht ik dat de taal perfect georganiseerd was en dat voor elk ding om me heen wel een naam was, waardoor ik heel makkelijk kon communiceren met mijn omgeving. Je speelt piano, je loopt over de vloer, je doet een deur open. Alles is benoemd en benoembaar. En tot ik erachter kwam, ik was een song aan het schrijven, een lied aan het schrijven, een tekst aan het schrijven over waar mijn vader in voorkwam. En mijn vader is redelijk jong overleden en ik merkte dat ik nu ouder ben dan hij ooit geworden is. En ik zocht daar een woord voor. En ik kon dat niet vinden. En ik vond dat heel gek, want het is toch een fenomeen wat zich vroeg of laat bij veel mensen voordoet. Dus als ik een foto van mijn vader zie, om het even welke foto van mijn vader, is hij ouder of jonger dan ik nu ben. Juist. Dus dat betekent dat ik eigenlijk over hem heen gesprongen ben. Maar dat is niet zo, want als ik zijn foto zie, zie ik nog altijd mijn ouder. Dus dat ligt een beetje in het woord besloten. Hij is ouder dan ik. Maar dat is niet meer zo. Dus in die kwadrant kom ik terecht en ik wist niet hoe dat moest komen te heten. Dus dat heb ik aan de luisteraars van Radio 1 gevraagd uiteindelijk. En dat was dat is overouderen geworden. Dus overouderen. Je overoudert je vader. Wow. Op het moment dat je ouder wordt dan hij ooit geweest is. Overouderen, mooi woord. Mooi. Hoe zit dat eigenlijk met die luisteraars? Reageren die veel? Enorm, ja. Ja. Dat wordt eigenlijk steeds meer. Het is nog niet problematisch, maar vorige week hadden we meer dan 1000 inzendingen. Meen je? Zo. Wat wil je zeggen? Dat is? Nou, dat begint dus een serieuze. Want je wil dat serieus selecteren. Het gaat zo, ik krijg dan al die inzendingen binnen. En op woensdag is het uitzending. Op dinsdag ben ik een voorselectie te maken. Uiteindelijk probeer ik een soort top 7 samen te stellen van de beste suggesties. Ook die redelijk breed een brede waaier vertegenwoordigen van mogelijkheden. Mm-hmm. En die leg ik op woensdag voor aan Ruud Hendricks, de hoofdredacteur van Van Dalen in Vlaanderen. En die kiest daar inclusief een uitgebreide motivatie voor een uiteindelijke winnaar. En die winnaar die staat eigenlijk al op de drempel van de dikke Van Dalen. Ja, dat is nogal wat natuurlijk. Maar jullie besteden daar best wel veel. Ja, ik vind dat prachtig. Ik vind het proces ook mooi wat je beschrijft. Ook wat er in jouw hoofd gebeurt en tegelijkertijd wat je ook met de luisteraars doet. Zullen we er nog een paar doornemen? Een paar van die ontbreekwoorden? Maar ja, vind ik leuk. Breinpuin bijvoorbeeld. Wat is dat? Breinpuin, dat is eigenlijk die verzameling volstrekt nutteloze informatie die zich in je hoofd verzamelt, opbouwt door de jaren heen. Ik weet nu nog altijd het telefoonnummer van mensen bij wie ik op mijn 12e in huis woonde. Dat nummer bestaat al lang niet meer, die mensen die zijn er niet meer, die wonen. Dus dat nummer is volstrekt nutteloos en toch blijft dat in mijn hoofd. 313899. Nee, wat heb ik eraan? Niks. Nee, niet bellen. Het kenteken van de auto van mijn vader. Oh, ik weet dat nog. Ja. Terwijl de belangrijkere dingen, zo de verjaardag van mensen, zo, die wil ik nog wel eens vergeten. Maar dat soort breinpuin, dat bevolkt mijn geest. Ja, nou, maar daar heb je altijd een excuus. Kun je altijd zeggen, ik ben je verjaardag vergeten, maar vanwege breinpuin, joh. Hey, Rick, precies, ja, een stapel breinpuin. We moeten zo meteen afscheid nemen, want ik heb maar beperkte tijd. Kan dat trouwens met een vergroeting, zoals je dat noemt, in jouw ontbreekwoordenboek? Een vergroeting, dat vind ik schitterend. Je loopt over straat, je denkt, hé, daar in de verte, dat is Ruud. Hé, hey, ja. En je groet Ruud. En hij komt dichterbij en het is Ruud niet. Oh, ongemakkelijk. Ja, ja, of erger nog, iemand groet jou en je groet enthousiast terug en het blijkt voor iemand te zijn die achter je loopt. Oh ja, ook een beetje gênant. Dus het is eigenlijk een soort van verspreking, vergroeting. Nou, dat kan dan niet eigenlijk, juist. Want ik groet jou ook echt wel hier nu. Dank je wel. Het grote ontbreekwoordenboek ligt in de winkel in België en in Nederland. Rick de Leeuw, nogmaals hartelijk dank. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. We weten al een tijdje dat bewerkt voedsel als chocolade, ijs, frisdrank en chips niet goed voor je gezondheid is. Maar nu komt er nog een domper bij. Bewerkt voedsel is ook nog eens zeer verslavend. Uit een analyse van bijna 300 onderzoeken in 36 landen blijkt dat 1 op de 7 mensen verslaafd is aan ultrabewerkt voedsel. Tja, en dan staat er dit op het menu. Mijn dag qua eten. Op een slechte dag eet ik 's ochtends niks. Dan eet ik gewoon echt alleen 2 zakken chips en 2 flessen cola. Ik heb natuurlijk wel eens een dieet geprobeerd. Maar het is toch een soort verslaving voor mij, de chips en de cola. Ja, 2 flessen cola en 2 zakken chips, zo werkt dat dus. Mocht je nou wel verantwoord willen snoepen, zet je tanden dan in deze band. You do to me. winner van Hot Chocolate. De Nieuwsbv. Op dit moment is het Nederlands elftal weer samen voor de kwalificatie van het EK 2024. Ook Daley Blind is van de partij. Met zijn 33 jaar is hij de oudste, maar ook een van de fitste oranje spelers. Dit seizoen doet hij dat bij de Spaanse club Girona, waar hij het heerlijk naar zijn zin heeft. Dat vertelde hij vandaag in het AD. Ik ga daarover praten met voetbal- en Spanje-kenner Edwin Winkels. Goedemiddag, Edwin. Goedemiddag, Natasja. Ja, Daley Blind ging in januari op een ontzettende vervelende manier weg bij Ajax. Staat nog in onze geheugen gegrift. Wat is er eigenlijk gebeurd ook alweer? Ja, hij kreeg een conflict eigenlijk met trainer Albert Schreuder. Die stelde hem ineens niet meer op. Er zat een keer woordenwisseling. En hij zei toen werd hij van eerste linksback werd hij nummer 5 op in de rangorde van de club. En in de winterstop kreeg hij uit de club te horen van Daley. Eigenlijk is het maar beter dat je vertrekt. Ja, en voor hem... zoals hij zelf zei, vorige maand gaf hij een interview in de Volkskrant, waar hij het eigenlijk de enige, hij wil er niet zo vaak meer over hebben. Hmm. Ook vandaag niet, maar tegen Volkskrant zei hij nog, dat heeft me echt zo lang pijn gedaan. Ik heb nachten wakker gelegen. Hij zei, eigenlijk doet het me nog steeds pijn dat je als jongen van de club door een achterdeur weg moet. En vooral dat er helemaal geen communicatie is geweest. De clubleiding, niemand legde hem uit. Maar later heeft Edwin van der Sar, die toen nog directeur van Ajax was, heeft zijn verontschuldigingen aangeboden. Maar dat was het dan. Ja, hij was toch eentje, had 333 wedstrijden voor Ajax gespeeld. En, ja. 7 keer landskampioen geworden. Ach, dat heb je bij Ajax niet zo snel meer nu. Nee. Dus als je dan weg moet, dat is te begrijpen dat het nog steeds wel pijn doet. Ja, zeker zuur via de achterdeur weg bij een club waar je al je hele leven zit. Voor je gevoel, hè? Gelukkig kon Daley Blind dit seizoen aan de slag bij Girona. Ja, jij volgt het Spaanse voetbal goed, hè, Edwin. Hoe doet hij het daar? Ja, uitstekend. Het is prima plek Spanje om troost te vinden ook. En het naar je zin te hebben. Dus wat dat betreft helemaal niet fout. Maar ook qua voetbal. Want hij was al eerder in contact. Maar toen hij bij Ajax weg moest, toen kwam Bayern München langs. Toen dacht hij, ja, toch ook leuk in Duitsland. Duitse competitie, Bundesliga natuurlijk. Grote club Bayern München. Maar daar is hij toch ook vooral reserve geweest. Heeft hij in dat halve eerste jaar van dit jaar 5 wedstrijden meegedaan. Hij was gewoon reserve, maar hij schikte zich ook in die rol. Hij zei, daar heeft hij ook heel veel van geleerd en goed getraind. Hm. En uiteindelijk koos hij toch voor Girona. Een veel kleinere club natuurlijk. Maar het gaat onverwacht goed, zowel met hem als met de club. De club staat na 9 wedstrijden tweede achter Real Madrid en voor FC Barcelona en Atletico Madrid. Dus dan doe je het ook echt ongelooflijk goed. Ja. En zelf heeft hij op 1 na heeft hij alle wedstrijden in de basis gestaan. Je had het begin van de uitzending over doelpunten. Nee, daar is hij niet echt voor. Hè? Het zal altijd nog meer een verdediger blijven. Maar zijn basis zijn goed. Je zei het al, hij is fit. Hij wordt gewaardeerd. En dat zie je omdat de trainer hem echt bijna elke wedstrijd in de basis opstelt. Ja, want hij zegt ook, ik moet het niet van mijn explosiviteit hebben of van mijn kracht. Ik moet het vooral van mijn techniek ook hebben. En hij is fit, zoals je zegt. Hoe voetballen ze eigenlijk dan bij Girona? Wat voor manier? Is dat ook dat technische voetballen? Ja, dat vindt hij ook wel prettig. Het is een club die hoort bij de Manchester City groep. Hè. We weten hoe City speelt met trainer Guardiola. En niet dat zij per se hetzelfde moeten spelen, maar de filosofie is ook wel hetzelfde. Er zijn dezelfde mensen, die staan niet allemaal daar aan de leiding, maar er is veel contact, er worden ook veel spelers uitgeleend. Dus de trainer, Mitchell heet hij, uit Madrid, die wil ook dat verzorgde voetbal spelen. En Daley valt het ook op, dat wist hij ook wel, dat eigenlijk in heel Spanje bijna alle ploegen dit soort technisch voetbalspeler. Hij zegt bijvoorbeeld in Engeland, hij heeft jaren ook bij Manchester United gespeeld natuurlijk. Hij zegt, dat is meer een tenniswedstrijd. Die bal vliegt over en weer. En Duitsland heb je dat toch ook nog wel. En in Spanje is een verzorgde opbouw van achteruit. Nooit een lange trap naar voren, behalve af en toe een goede dieptepaas, waar hij zelf ook heel goed in is. En dat is voor hem ook wel geschikt. Hij komt heel veel in het spel. Is een van de spelers die van achteruit het spel opbouwen. En hij heeft hele goede statistiek qua aantal passes die goed aankomen, et cetera. Dus zeker een speler, hij is niet echt oud, hè, met 33 natuurlijk. Ja, voor menselijke begrippen niet, maar voor een sporter wel, nee. Toch? Ja. Ja, maar hij hoeft zich niet echt kapot te rennen op dat veld. Wel achter hem dingen in de gaten houden. Staat ook centraler in de verdediging dan bijvoorbeeld bij Oranje, waar hij ook inmiddels weer gewoon meespeelt. Maar hij, dat denk ik. En toch hoe lekker hij zich voelt daar in Girona het weer. Het is daar nu. Ja, hij zit nu in de kruiskamp van Oranje. Maar zouden ze nu trainen, dan doen ze dat bij 6, 27 graden en in het zonnetje. Ik zie hier, achter schermen mensen bijna huilen bij dit. Ja, dat is wel lekker. En hij heeft het ook echt lekker naar zijn zin, hè, daarin. Want trouwens, is het Girona of is het Girona, Edwin? Want ik hoor jou twee dingen. Girona op zijn Spaans en Girona op zijn Catalaans. Aha. En het is een stadje wat altijd hoog in de Spaanse ranglijst staan van steden met hoogste, met beste levenskwaliteit. Nou woont hij zelf net ten zuiden van de stad, een resort in de buurt van een golfbaan, waar het ook helemaal niet fout toeven is. Op echt een half uurtje rijden van echt de meest mooie strandjes van de Costa Brava. Dus daar kunnen ze ook lekker heen ontsnappen. Buiten het voetbal is het in Spanje ook altijd gewoon aangenaam geweest. Het gaat hem natuurlijk ook om dat spelen, hè? En als je jezelf op je gemak voelt, je speelt altijd, dan gaat het ook beter. En jij zei van hij is een van de fitste van het Nederlands elftal. Eigenlijk is het wel bijzonder, omdat hij jaren geleden kreeg hij in 2019 een ontsteking aan zijn hartspier. Waardoor even leek of dreigde dat hij helemaal niet meer zou kunnen voetballen. Juist. Nou, dat is dan wel heel erg mooi. En hij heeft er nooit meer last van gehad. Gelukkig, zegt hij ook, natuurlijk. Zeker. Ja. En dus de fitste, onder bijzondere omstandigheden inderdaad. Hey, wat denk jij? Landt Daley ooit als zijn actieve voetbalcarrière achter de rug is weer bij Ajax, denk jij? Ja, een jongen van de club, die zullen ze nodig hebben. Hij zegt vandaag in het AD ook van, nou, Louis van Gaal heeft nog niet gebeld. Louis van Gaal, de nieuwe raadgever van Ajax. Verder wil hij het ook niet over het huidige Ajax hebben, wat daar allemaal gebeurt natuurlijk. Maar het is wel iemand. Kijk, hij heeft nog enkele jaren te gaan. In Girona heeft hij een contract tot 2025. Wie weet dat daar nog volgt. Zijn vader is jaren trainer bij Ajax geweest. Zal hij zelf ook wel willen, de trainerskant op. En ja, een man die zo ongelooflijk veel wedstrijden voor Ajax heeft gespeeld. En dat blauw-witte, of rood-witte, sorry. Rood-witte stroomt nog altijd bij natuurlijk. Ongetwijfeld, maar ja, als voetbalcarrière, als speler, misschien niet zo lang meer, maar een voetballeven is nog heel lang, dus er komt zeker een moment dat hij weer bij Ajax terugkeert, ook omdat inmiddels bijna alle mensen zijn verdwenen die hem een half jaar geleden zo'n pijn hebben gedaan. Precies, een loer hebben gedraaid. Ik wil je bedanken, Spanje-correspondent Edwin Winkels, over de carrière van Daley Blind. Radio 1. Zometeen om 2 uur. Villa. Is er nog een uitvinding waar jij zelf op zit te wachten eigenlijk? Omdenken, doordenken en terugdenken. De mannenpil. Please doe de mannenpil. Goeie. Jurgen van den Berg vraagt door. Hoe werkt dat dan? Dan kan ik met een VR-bril ergens naartoe gaan en dan zegt u of het goed is of slecht. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Het liedje wat je nu te horen krijgt zit de rest van je dag in je hoofd. Ook dit was een B-kant. De vogeltjesdans. Zometeen om 2 uur. Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ga naar het museum. Ga iets zien. Ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga naar jong talent of een klassieker. Ga om weer kind te zijn. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Sophie vindt buitenspelen met andere kinderen geweldig. Maar papa en mama zijn altijd heel druk en daarom komt het er vaak niet van. Zoals Sophie zijn er 300.000 kinderen die binnenzitten. Alle binnenzitters moeten naar buiten. Jij kunt dit voor hen mogelijk maken. Steun Jantje Beton. Doneer op jantjebeton.nl. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Nu bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak 400 gram, 2 voor 5 euro. Potten of staazakken van Hak, 2 voor 2 euro. En Bugles of Duivis, nu 2 zakken voor 4 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Nee. Gewoon nee. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Het is vandaag Indigenous Liberation Day. En daartoe worden op een festival in Amsterdam vanavond de inheemse culturen gevierd. En wordt er uitgebreid stilgestaan bij hun vaak geschonden rechten en het gevecht om hun leefwereld. Dat zometeen dus, maar nu eerst. Het dodental aan Palestijnse kant is verder opgelopen. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal met Juri Stubinitsky. Op de Gazastrook zijn inmiddels meer dan 1300 doden geteld. De mensen kwamen om het leven door Israëlische luchtaanvallen, zegt het Palestijnse ministerie van Gezondheid. Ook zijn er meer dan 6000 gewonden. Ook aan de Israëlische zijde zijn er zeker 1300 mensen gedood. Het leger heeft voor het eerst een duidelijke boodschap gegeven over het grondoffensief dat aanstaande is in Gaza. Het is dus nog niet begonnen, zegt correspondent Nasra Habiballah. Een woordvoerder van het leger die heeft dus gezegd dat ze daarmee bezig zijn, maar dat ze wachten op groen licht eigenlijk van de regering. Gisteravond is er een noodregering gevormd voor zolang als dat de oorlog duurt, met daarbij ook een oorlogskabinet. En die komen nu samen om met een strategisch plan te komen. En daar zal van afhangen wanneer ze die grondoorlog willen inzetten. Intussen gaat de strijd door en bestoken beide partijen elkaar. In het zuiden van Israël ging vanochtend de hele tijd het luchtalarm af. En in Gaza zijn de Israëlische luchtaanvallen ook vannacht doorgegaan. We zien daar een enorme verwoesting. Ik sprak vanmorgen ook even met onze producer in Gaza. En die vertelde dat ook de plek waar zij met haar gezin juist naartoe gevlucht was, nu ook gebombardeerd wordt. En dat burgers eigenlijk niet meer weten waar ze nog naartoe moeten vluchten om in de veiligheid te komen. De Gazastrook is door Israël inmiddels helemaal afgesloten. En dat heeft grote gevolgen voor de Palestijnse burgers daar. Naast die bombardementen raakt gewoon eigenlijk alles op. Voedsel, water, we zien lege schappen in winkels. Elektriciteit is er ook niet meer, want de enige energiecentrale van Gaza die is er gisteren mee opgehouden omdat er geen brandstof meer was. En de Israëlische minister van Energie die heeft nu gezegd dat er ook pas weer brandstof Gaza inkomt als de Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten. Over de situatie in Gaza praat ik door met collega Miral de Bruyne. We krijgen laatste nieuws via een lokale freelance journalist in Gaza die voor de NOS werkt. Zij zit sinds vanochtend vroeg met haar gezin vast in een hotel dat op dit moment onder vuur wordt genomen. Miral, jij hebt haar gesproken. Hoe gaat het met haar en wat is de situatie? Ja, ik ben de hele dag met haar in contact. Om eerlijk te zijn heb ik haar nog nooit zo bang horen zijn. Ze is enorm bezorgd om de situatie daar. Het gaat om Amira Harouda. Zij werkt al jaren als freelance journalist, onder andere voor de NOS. En we hebben gisteren toevallig ook nog een verslag van haar gebruikt in het journaal. En bij de eerste bombardementen is zij met haar gezin van haar huis vertrokken naar een hotel, omdat het daar veiliger zou zijn. Hotels zijn steviger gebouwd, maar daarnaast heb je ook langer internet en elektriciteit, zodat ze haar werk kon blijven doen. Mm-hmm. En nu is de omgeving van dat hotel, zijn meerdere gebouwen plat gebombardeerd. En ik sprak haar net en dit is wat ze zei. We are not actually safe. The bombing continue from the morning around the hotel. Many families flee from the towers around the hotel coming to this area. Some people they are already injured and they are here in the hotel. My children they are in the basement and the bombing is continue. We don't know when they will stop. Jij hoort het, ze is niet veilig, zegt ze. Iedereen van rond het hotel die in de gebouwen woont, die zijn gebombardeerd. Mm-hmm. Die zijn gevlucht naar het hotel. De lobby van het hotel ligt nu vol met gewonden. die ook nergens heen kunnen. De wegen zijn namelijk gevaarlijk. Er zijn een paar mensen die hebben geprobeerd dat hotel te ontvluchten, naar buiten te gaan. Op het moment dat er mensen dan de straten op gaan, wordt er meer gebombardeerd. Betekent ook dat de ambulances eerste hulp niet bij dat gebied kunnen komen. Op dit moment is het daar ontzettend gevaarlijk. Ja, ook voor haar natuurlijk. Ja, de Gazastrook is dus helemaal afgesloten. Is er zicht op dat er mogelijk toch nog ergens een post open gaat, zodat mensen weg kunnen? Nee, op dit moment is die zicht er niet. En heeft Egypte ook gezegd, wij gaan die posten niet openen voor die mensen. Dus uitzicht om de Gazastrook uit te komen is er voor Gazanen, is er voor de burgers niet. En zoals je hoort zijn er ook nog zelfs gebieden waar je niet eens uit kan komen, omdat het te gevaarlijk is. Collega Miral de Bruyne, dank je wel. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken is aangekomen in Israël. Gisteren kondigde Blinken aan dat hij met de Israëlische premier Netanyahu zou gaan praten. Onder meer over een humanitaire corridor voor inwoners om via Egypte dus de Gazastrook te verlaten. Maar dat is dus nog niet gelukt. Blinken wil met zijn bezoek ook solidariteit met Israël tonen. Volgens CNN heeft Blinken morgen ook een ontmoeting met de Palestijnse president Abbas, die in delen van de bezette westelijke Jordaanoever een vorm van zelfbestuur uitoefent. Onder Palestijnen is Abbas niet erg populair vanwege de corruptie van zijn bestuur en zijn samenwerking met Israël. Veel nieuwe Amerikaanse films en series lopen meer vertraging op, want Hollywood-acteurs en studio's worden het maar niet eens over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Onderhandelingen tussen de acteursvakbond en entertainmentbedrijven zijn voorlopig opgeschort, want de filmstudio's vinden de eisen van de acteurs onhaalbaar. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een man van 18 opgepakt die een explosief in zijn rugtas had. De politie hield hem vannacht aan. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wat de man ermee wilde doen, is niet bekend. In Roemenië is opnieuw een gevechtsdrone neergestort, vlakbij de grens met Oekraïne. Waarschijnlijk is het een Russische drone die is gebruikt bij het aanvallen van een Oekraïnse havenstad aan de Donau. De rivier vormt daar de grens tussen Roemenië en Oekraïne. Het NOS-journaal. Voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft toegegeven dat hij schuldig is aan belastingfraude. Volgens Sky News heeft hij ongeveer 470 miljoen euro aan bezittingen in het buitenland niet bij de Britse Belastingdienst aangegeven. Vorig jaar ontkende hij de fraude nog. Nu bekent hij schuld en daardoor gaat een rechtszaak tegen hem waarschijnlijk niet meer door. Bernie Ecclestone zou voor zo'n 750 miljoen euro hebben geschikt met de Belastingdienst. Een trollenleger in Polen schrijft massaal negatieve reviews over Alkmaar, meldt regioomroep NH. Vermoedelijk heeft het te maken met het uit de hand gelopen duel AZ Legia Warschau vorige week in Alkmaar. Gisteren waarschuwde de gemeente werknemers al voor Poolse haatberichten. En nu krijgen ook het Stedelijk Museum, het Beatles Museum en de Kaasmarkt er online van langs. Allemaal 1-ster reviews met teksten als saaie stad en alleen in Polen is er erg goede kaas. In Alkmaar is de service slecht. Medewerker van de Kaasmarkt in Alkmaar zegt dat ze dat soort types kunnen missen als kiespijn. Het weer, in het zuiden regenachtig en ook in het midden van het land kan het regenen. In het noorden af en toe zon, het wordt maximaal 18 graden. Morgen vooral 's ochtends regen en het wordt zacht, 19 tot 24 graden. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Edwin Gerritsen. Er staan een paar files. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek een kwartier vertraging. Dat is de nasleep van een spoedreparatie. En op de N242 bij Alkmaar in beide richtingen een kwartier oponthoud. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuws BV. Vandaag, 12 oktober, is het Indigenous Liberation Day. De dag waarop wordt stilgestaan bij de rechten van inheemse volkeren over de hele wereld. De Nieuws BV. En in het kader daarvan vindt vanavond in onze hoofdstad een festival plaats met sprekers, voorstellingen en fundraising voor inheemse volkeren. En twee van de sprekers zitten alvast hier bij mij aan tafel. Welkom Chatuleo Tranamil en Sherline Sanchez. Dankjewel. Fijn dat jullie er zijn. Chatuleo, jij bent oprichter van Sint Alares en van de Indigenous Liberation Movement. Hoe belangrijk is eigenlijk deze dag voor jou? Ontzettend belangrijk op persoonlijk niveau, omdat je dan het gevoel hebt van wauw, even stil stilstaan bij het verleden, het heden, maar ook natuurlijk doorgaan naar de toekomst. Maar ook dat je daar uiteindelijk vanuit je passie en je persoonlijke achtergrond toch ook iets hebt kunnen doen waardoor je de gemeenschap bij elkaar kan krijgen. Ja. Dus dat is echt super mooi. Ja, dus en blijft het dan ook iets waarvan je zegt van daar kijk ik ieder jaar weer naar uit? Ja, ja? Enorm. Enorm. Okay, ik zie het ook aan je gezicht. Sherline, je bent oprichter van het Inheems Kenniscentrum. Waar ben je eigenlijk dat Inheems Kenniscentrum gestart? Wij zijn nu in gesprek ook nog met de minister. Dus we moeten nog wachten op een locatie. Maar we hopen het liefst een locatie rondom de Randstad. En zeker een stuk natuur waar we zeker ook onze ceremonies kunnen doen. Ja. Maar waarom wil je dat? Oh, waarom wil ik dat? Ja. Dat is heel belangrijk om een Inheems Kenniscentrum te hebben. Vertel. Er is nog geen Inheems Kenniscentrum. De Inheemse die strijden al 530 jaar voor erkennings- en bestaansrecht. De Inheemse worden nog steeds niet meegenomen als het gaat over geschiedenis, inclusie. Inheemse kennis wordt overgenomen, geclaimd. Mensen weten niet eens dat er inheemse zijn. Inheemse die moeten zelf vechten voor onze zichtbaarheid, voor onze bestaansrecht. Maar het allerbelangrijkste is dat inheemse ook recht hebben om hun ceremonies te kunnen uitoefenen, om vindbaar te zijn. Want heel veel mensen weten niet eens hoeveel inheemse er in Nederland wonen, waar zijn ze. Maar het belangrijkste is dat ze zelf de regie nemen over onze eigen inheemse kennis. Je eigen verhaal vertellen. Een eigen verhaal vertellen, maar dan gaat het niet alleen om het verhaal. Het gaat ook zeker over het werken aan ecologische kennis, agrarische kennis, medicinale kennis. Maar ook werken aan reparations, aan healing, want dat is zeker ook nodig. Cultuurherstel, taalherstel. Er ligt zoveel werk, dus een centrum is zeker nodig. En het moet ook zeker vindbaar zijn om samen te werken met universiteiten, met wetenschappen, met sociaal-maatschappelijke instellingen. We moeten een centrum hebben waar we aan al deze dingen kunnen werken. Dan wil je zichtbaar zijn, maar dan wil je niet weggestopt worden ergens in een achteraf plek. Dus dat moet een prominente plek worden. Het moet zeker een prominente plek worden. Waar zit je aan te denken? Ik hoop aan een stuk, niet aan een gebouw, maar aan een stuk natuurgebied. In de Randstad of daarbuiten? Of maakt dat allemaal niet uit? Het liefst erin rondom de Randstad. Het zou het mooiste zijn, nog ergens centraal gelegen. Maar ik kijk uit naar meer dan een gebouw. Oké, dat moet echt meer dan dat worden. Dus ook een natuurgebied om me. Wat jij nu allemaal vertelt, hè, Sherline, je zegt van ja, de kennis is zo breed en zo uitgebreid. En het raakt heel veel facetten eigenlijk. En voor heel veel Nederlanders, en ik denk ook heel veel luisteraars, denk ik, ja, waar moet ik beginnen? Kunnen we beginnen gewoon even bij jullie zelf? Vind je dat goed? Dan krijgen we daar eerst een beeld van. Dan heb ik begrepen dat jij tot de Carinha behoort. Ja. Een inheemse volk uit Suriname. Kun je daar maar iets over vertellen? Ja, Carinha's. We noemen ze ook wel de Caraïben. Dat is de koloniale term. Mm-hmm. De Caraïben, zo zijn we bekend. Maar wij noemen onszelf de Carinha's. Of de Calinha's met een R. Er zit een dialectverschil. In het westen zeggen we de R. En in het oosten zeggen we de L. Mijn moeder is een trotse Carinha. Geboren in Suriname. Ik ben trouwens zelf ook geboren in Suriname. Mijn vader is Afro-Surinaams. Maar opgegroeid met mijn moeders cultuur, traditie. En het is een hele trotse vrouw. Waar uitzicht dat in? In haar zang, in haar kleding, in alles, in haar taal. Dus het is een en al, neem je cultuur en traditie mee. Weet wie je bent. Vergeet niet waar je vandaan komt. Ja, dus dat kan ik niet makkelijk loslaten vanuit mijn moeder. Oké, en Chatelet, jij behoort tot Mapuche Pewentje, zeg ik dat goed? Helemaal goed. Ja, een inheemse volk uit Chili. Hoe ben jij opgegroeid? Nou, ik ben opgegroeid in Nederland. Ik ben geboren in Chili. Maar ik ben meegenomen als een van de vele inheemse kinderen die onder het mom van adoptie zijn meegenomen. Maar het is eigenlijk een illegale bedoeling. Wat was het idee daarachter? Nou, je hebt natuurlijk veel, ook wel nu in Australië, je hebt dat ook in Canada gezien, of in Nieuw-Zeeland heb je, wij noemen dat de stolen generations. Dat zijn kinderen die worden meegenomen dan wel naar de boarding schools, of dan wel naar families. Mm-hmm. Met de bedoeling om deze kinderen te assimileren. Om te zorgen dat zij hun identiteit kwijtraken. En daarna ze ook volwaardig burger worden van die natiestaat. Dus dan ben je Chileen in plaats van Mapuche. Ah, dus je wordt bij je ouders weggehaald en eigenlijk juist de kennis waar Sherline het net over had, wordt uitgewist op die manier. Poging tot, zeker. Juist. Juist. Is dat gelukt? Nee. Want het mooie is ook, ik had er gisteren ook met iemand over bij een talkshow. Van, ik was 14 toen ik mijn moeder weer opnieuw had ontmoet. En ik had niet het gevoel dat ik haar ooit kwijt was geraakt. En zij had ook het gevoel dat ik nooit weg was. Dus die band die je hebt tussen inheemse kinderen en moeders, die is zo sterk. Ja. Ze kunnen ons niet uit elkaar krijgen. Nee, dus je kunt het kind misschien wel weghalen uit die omgeving, maar die omgeving gaat niet weg uit het nooit. Kind. Nee. Dus, hoe is het nu met jouw volk? Ja, op dit moment is het heel slecht. Maar dat is natuurlijk ook logisch. Want ze worden niet erkend in wetgeving. Als zijnde, je bent Mapuche. Mm-hmm. Dus je bestaat niet in een grondwet. Wat nu ook het geval is, dat er een wetgeving is. Dat ervoor zorgt dat die wordt gebruikt tegen de inheemse gemeenschappen. En dan kan je worden betiteld als terrorist. Dus voor de een is een strijd bevrijding. Mm-hmm. En voor de ander wordt dat natuurlijk aangeduid als terrorisme. Maar wacht eens even, wanneer gebeurt dat dan? Wat moet je dan hebben gedaan waardoor je door de Chileense overheid wordt betiteld als puur bijvoorbeeld tot dit volk behoren? Demonstreren puur door dit volk behoren, dat is al een eerste. Dat is al een overtreding. Ja, het feit dat je iets aan hebt, dus een aanduiding van dat jij dus daar onderdeel van bent. En gewoon je roepen op je grondrechten. Ja. En je een claim leggen op je zijn. En dat is al voor hun een soort idee van, nou, daarop kunnen we je pakken. En dat betekent echt dat je gewoon geen juridische support hebt. Je kan gewoon via vast worden gezeten. En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon ontzettend lastig om je grondrechten te beschermen. Als je dus dit hebt, dus het gevaar lopen van. En ik denk dat veel klimaatactivisten hebben dit natuurlijk ook. Dus veel klimaatactivisten zijn ook inheems. Mm-hmm. Nou, er is vorig jaar een rapport uitgekomen, of dit jaar zelfs een rapport over vorig jaar. En dan zie je hoeveel klimaatactivisten van inheemse komaf gewoon vermoord zijn. Mm. En dat zijn er heel veel. Laten we zo dieper ingaan op dat fenomeen inderdaad. Ook de biodiversiteit en ons klimaat en hoe de inheemse bevolking daar een rol in speelt. Dit gaat dus over de Mapuche, dus de inheemse volk uit Chili, dat je zelfs al door het dragen van je eigen identiteit al in overtreding bent als terrorist daar in Chili wordt aangemerkt. Ja. Hoe staat dat eigenlijk bij jou, Charlene? Hoe zit het met de Carinas? De Carinas en de Dakonos in Suriname zijn er meerdere inheemse groepen. De Carinas en de Dakonos zijn dan de grote groepen. Dat zijn de Arawakken en de Caraïben, dat vertaalde. Ook enorm achtergesteld natuurlijk. We strijden nog steeds om onze grondrechten in Suriname. Dat is nog steeds niet opgenomen in het wetboek. We hebben zelfs een zaak lopen, de Kalinja en Lokono vonnis vanuit de Verenigde Naties Internationale Hof, waarbij Suriname op de vingers is getikt. Maar die vonnis, daar wordt helemaal niks mee gedaan. Maar op de vingers getikt, wat doet Suriname dan met dit volk? Suriname is bijvoorbeeld een van de enige landen in heel Zuid-Amerika waarbij de inheemse rechten nog niet staan vastgelegd. Nog steeds niet. En wat heeft dat voor impact? Wat betekent dat in de praktijk? Dat betekent dat de inheemse dus geen recht hebben of niks, geen zeggenschap hebben over hun eigen regio. Aha. Over hun eigen gebied. Dus ze mogen niet zeggen grond. Wat daarmee gebeurt. Precies. En er wordt steeds meer en meer overgenomen. Je kan voorstellen, Suriname was een land met van de inheemse voor de koloniale tijd. Door de koloniale tijd zijn ze meer naar de bossen gedreven. En zelfs daar worden ze niet met rust gelaten. Zelfs daar komen er grote organisaties, multinationals, grote bedrijven om natuurlijk hout, goud, bauxiet van het grond af te nemen, waarbij de inheemsen daar helemaal niks van terugzien. Die moeten daar ruimte voor maken. Die moeten daar nog ruimte voor maken ook. Oké, goed. Dat staat voor beide volkeren eigenlijk helemaal niet goed ervoor. Nou vraag jij, Chateleo, je begon er net zelf al over. Je vraagt vooral aandacht voor de belangrijke rol van inheemse volkeren als het gaat om biodiversiteit. Ja. Vertel, welke rol spelen inheemse volkeren daarin? Nou, wij zijn nog maar met 5% over. Mm. En als je dat in data zou vertalen, 97% van alle inheemse gemeenschappen in Suriname zijn vermoord. Nou, ik hoef jullie niet uit te leggen wie de kolonist was van Suriname. Dat betekent dat in Suriname nog maar 3% ongeveer over zijn. Mm-hmm. En die 3%, dat is prachtig om te zien hoeveel zij in staat zijn om alles groen te houden, om de biodiversiteit goed te houden, om de ecosystemen tussen planten, dieren, maar ook non-species, maar ook de inheemse zelf, om dat goed in balans te houden. Hoe doen ze dat dan? Nou, daar heb je natuurlijk een bepaalde cosmovisie voor, een bepaalde bepaalde levensvisie. Dat overgedragen wordt van generatie op generatie. Kennis dus. Kennis. En die kennis is zo belangrijk. Omdat je echt ziet dat dat stoelt op oeroude kennis. Hoe je met die biodiversiteit om kan gaan. Dus niet alleen zozeer jij in het centrum. Maar jij bent onderdeel van. En jij staat ten dienste van. En dat is, vind ik, wel een hele mooie manier van leven. Dat je dat echt ook... Nou, en als je dat dan breder trekt... Mm-hmm. 80% van alle biodiversiteit over deze hele wereld... wordt dus beschermd door die 5% die nog over is. En die 5%, dat zijn mensen die nu op dit moment rennen voor hun leven... maar niet het gevoel hebben dat ze zeggen, ik ben bang. Deze mensen blijven strijden voor moeder aarde. En deze mensen gaan niet weg. En die hebben dus de kennis in pacht waarvan wij dus eigenlijk... de rest, de percentage 95% van deze planeet... eigenlijk zegt van, nou ja, niet zo belangrijk eigenlijk. Terwijl het ook om onze biodiversiteit gaat. Het is cruciaal. Toch is die strijd die Chatelet nu net beschrijft... Hè, van die 5%, dappere mensen, is niet zonder gevaar, hè, Charlene? Klopt. Ik bedoel, in mei zijn nog 2 inheemse bewoners gedood... door de Surinaamse politie, klopt, omdat ze hun eigen gebied beschermen. Wat gebeurde daarna precies? Ja, de zaak is nu nog lopend... Dus ik kan er inhoudelijk niet heel veel op ingaan. Maar voor zover moet je nou nog weten. Er komen, als je Suriname kijkt, zijn er ongeveer om de 12 minuten... komt wel een vrachtwagen met hardhout uit het bos rijden. Door een gebied heen. En dat gebeurt nu al jarenlang. Wat er nu ook gebeurt, is dat heel veel inheemsen... op hun eigen gebied ook niet meer kunnen jagen. Want ze leven van de natuur. Dus hun gebied wordt steeds meer kleiner en kleiner en kleiner. En toen is er een opstand geweest... waarbij de 2 jongens die waren vastgeboeid op hun rug... zijn afgeschoten. Vastgebonden, afgeschoten. Dat is een executie. Door de politie. Executie, dat klinkt als een executie. Door de politie. En dan zie je dat ze door de staat dan worden beticht als... terroristen of mensen die in opstand zijn gekomen, dat is het, dat hoor je niet. De trauma's achter de beweegredenen van de inheemse wordt niet meegenomen. Daar wordt ook niet naar gekeken. Zeg je dus, wat trauma's, hè? Jullie hebben het daar ook over op het festival, hè, met sprekers, over dus intergenerationele trauma's zelf. Eventjes, wat is een intergenerationeel trauma, Leo? In de wetenschap kan je het ook wel, is het ook wel aangetoond... dat mensen die bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt... en die toen zwanger waren, die brengen bepaalde stresshormonen over aan het kind. Dat is natuurlijk ook bij de inheemse het geval. Dus het moment dat de kolonisatie kwam... Dat kan je doortrekken tot aan nu. Dus elke generatie heeft te maken met een deel van die nasleep van de kolonisatie. En dat kan zijn op gebied in de familie. Het is natuurlijk ook de marginalisering, de armoede. Je wordt gecriminaliseerd. Alles heeft impact op hoe jij dan vervolgens in het leven staat. En hoe sta je dan vervolgens in het leven, Charlene? Nou, ik ben ook museumdocent bij het Wereldmuseum Amsterdam. En ik geef ook les over Suriname, Sabi Suriname. En dan merk je gewoon in Nederland dat heel veel mensen niet eens weten dat inheemse de oorspronkelijke bewoners van Suriname zijn. Dus dan zie je ook al hier, we geven les aan jongeren, primair onderwijs, en dan zie je dat hier, als je dus geschiedenisboeken open doet, en als we beginnen over Suriname, beginnen ze altijd bij de transatlantische slavernij. Daar begint het verhaal, maar daar begon Suriname was niet. Er ook al iets, toch? De relatie tussen Nederland en Suriname begon al veel eerder. Het begon al toen gouverneur van Sommelsdijk daar een strijd had met de inheemse. Die strijd had verloren, waarbij onze held Kaitushi hem heeft verslagen. Er is een vredesverdrag getekend. En gouverneur van Sommelsdijk mocht toen met een inheemse prinses trouwen om de vrede te bewaren. Wat? Waar ik heb nog nooit van dit verhaal waar gehoord. Waar is dat stuk geschiedenis? Waarom staat het niet in de Nederlandse geschiedenisboeken? Dus je wordt constant weggevaagd. We staan niet, mensen weten niet dat we er zijn. Er wordt niet over ons geschreven. Je ziet jaarlijks heel veel herdenkingen. NPO 1, NPO 2, mooie verhalen van verschillende volkeren. Mm-hmm. Ja, maar dit hoort er dus ook maar in thuis. Niet. En daarbij vind ik ook nog, als we het hebben over de trauma's... op de inheemse is wel, moeten we wel bij stilstaan... dat even de grootste genocide is van alle mensheid. Waarom is er geen herdenkingsdag? Waarom zijn er geen documentaires? Waarom wordt er geen geschiedenis achterhaald? De trauma's ligt hem echt in het onteigenen... het kwijtraken van je grond... grondverlies, maar ook cultuurverlies, identiteitsverlies... wat het ons afgenomen is. De wetgeving. Er is nog best wel veel werk aan de winkel, ja, als ik jullie zo hoor. Te beginnen met de kennis dus, die jullie vanavond zeker gaan verspreiden. Het festival ter viering van Indigenous Liberation Day vindt dus vanavond plaats in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Ja. Meer informatie over het programma, kaartverkoop, vind je op dezwijger.nl. Ja, schuif nog een keer aan, zou ik zeggen. Chateleo Tranamil en Charlene Sanchez. Zeker om te praten over Katushi, daar wil ik meer over weten. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Als het gaat om het vermijden van ongewenste mannelijke aandacht, hebben onderzoekers een doorbraak gevonden bij kikkers. Ja, daar blijken tijdens het paringsproces vrouwelijke kikkers de dood te veinzen. Nou, dacht men lange tijd dat het vrouwtje helemaal geen keuze had als het een mannetjeskikker zich na een heftige strijd tussen andere mannetjes vastklampte aan het vrouwtje. Maar het vrouwtje heeft verschillende tactieken om toch van het mannetje af te komen. Bijvoorbeeld dus met vrijlatingskreten. En mocht dat dan niet voldoende zijn, dan kan zelfs tonische immobiliteit uitkomst bieden. Denk daaraan, tonische immobiliteit. Oftewel verstijving met uitgestrekte armen en benen in een houding die doet denken aan doodspelen. Ja, die mannelijke kikkers die kwaken stiekem dus om paringsgebied een toontje lager. Drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen. Niemand om me even op te vangen. Niemand bijzonder, niemand in het algemeen. 3 uur 's nachts, 7 januari. Het panterbloesje en de spijkerbroek. De armen bloot. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik heb stiekem met je gedanst. Stiekem met je gedanst. Ik denk niet dat je me hebt zien staan kijken. Toontje lager hoor je met stiekem gedanst. En bij Bureau Buitenland zit vandaag Bram Vermeulen. Goedemiddag Bram, wat gaat er vandaag gebeuren in jullie uitzending? Ja, wat denk je? We praten natuurlijk door over de ontwikkeling in Israël en Palestijns gebieden. En kijken dan vooral naar de westelijke Jordaanoever, want ook daar neemt de onrust toe. Tot zo. Heel goed. Dat dus vanaf 2:30 op deze zender. Morgen is er weer een Nieuwsbv, alleen niet met Patrick Lodiers. Dan zit Stefan Koemdeur hier. Tot morgen. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. Herkent u dat geluid? Zo blaast de 9-jarige jongen tussen de borsten van zijn ommie. Zij was de onzichtbare kracht die een door de oorlog verscheurde familie bijeenhield. Ik bracht haar tot leven in haar zachtheid en een warm omhelzen. Lees nu de nieuwe roman van Adriaan van Dis. Je eigen Montel? Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en nog veel meer. En wees er snel bij. Je krijgt nu tot wel 10% stapelkorting. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij.